knuppel op mijn hoofd. Gooi de eerste steen naar mij. Hang me aan de hoogste boom. Mijn lied zal klinken voor altijd. Druk je stempel op mijn borst. Bek en veren op mijn lijf. Zet het zwaard maar op mijn keel. Je krijgt mijn ziel en niet mee klein. Ik heb de en wat de morgen mij opbrengen mag, zal het omhelzen als het licht van elke dag. En die paar tranen huil ik van de lach. Ja, doe wat je wilt met mij, ik ben voor altijd vrij. Sleep me door de hel en terug. Mijn liefde vindt de weg wel terug. Als een boemerang of een bungee cord. Alles wat ik heb zijn mijn ballen en mijn woorden. Stap lachend op de guillotine. Als dat is wat wij verdienen. Speel jij God, ik vind het prima. Ik weet wie ik ben en ik ken mijn vrienden. Langs de lijn is niet aan de bal. Sturen gaat niet vanaf de wal. Vol wie de smikkelt als ik val. Ik pikkel tot mijn liefde zal overwinnen. Ik geloof in dingen. Mijn hoop is nooit te dupe. Nou, ik kan niet verliezen, überhaupt. Ik heb de liefde van mijn kids en een supervrouw. Een supervrouw!